Մենակ եմ աշխարում առանց քեզ, դենչում եմ սիրտը միայն քեզ, լուր տանջվում է հոգիս արի տեջ, արի տեջ, արի տեջ, հես խնդրում եմ մի գնա, մի գնա, գնա, գնա, գնա, իմ գրկում մենա, իմ գրկում մենա, մենա, սրտի սերաս է դաս է, սերակ ողքիս դոլին է, սրտի սերակ է դաս է, սերակ ողքիս դոլին է. Who are you? GSP. On met la tête dans le sable quand j'essaie de me lever. J'entends le daron me dire, ouais t'as ça dans les veines mon petit. Je le vois quand tu montes sur la scène. Et pendant tout ce temps-là, mes lunettes cachent mes cernes. À vrai dire, j'observe depuis toujours. J'apprends quand tu doutes. J'entends mais je fais le sourd. Hello buddy, you hear me? Mr. Super Psycho, suits and coupes in my bottle. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific coast moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. It's rentrum en mi gana. Then I was born, now we tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G, fight, sitting ringside. Si seulement tu savais, des larmes j'en ai versé. Je suis un étranger, faut deux fois plus prouver. Maman ne m'a pas couvé, j'aurais pu me sauver. Sans ça s'éprouver, l'impression d'étouffer. Je viens d'ailleurs, j'apprends sur terrain. Je ne cesse de commettre les mêmes erreurs. Pourquoi ma musique transperce tes cœurs? Parce que la vie ne nous a pas fait de fleurs. Certains m'ont prédit un avenir cagoulé, car je t'ai pas doué. Malgré toi, ils veulent pas avouer. Et tu nous parles de tout.